सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 114वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 469। दोष के बाद में प्रत्यभाव का प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं। दोषानंतरम प्रत्यभाव तस्य असिद्धिः। दोष के बाद में प्रत्यभाव का प्रसंग है और पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रत्यभाव की असिद्धि है, सिद्ध नहीं है। प्रत्यभाव होता है यह भी सिद्ध नहीं है। क्यों? उसका हेतु है पूर्व पक्षी का आत्मनो नित्यत्वात्, आत्मा के नित्य होने से जो नित्य है उसका प्रत्यभाव कैसे होगा। प्रत्यभाव का मतलब है उत्पन्न होना, नष्ट होना, जन्म लेना और मरना। तो जो नित्य है उसका जन्म मरण तो होता ही नहीं है, उत्पत्ति और विनाश होता ही नहीं है। इसलिए प्रत्यभाव ही सिद्ध नहीं है। कई जने बोलते भी हैं, ऐसा बोलते हैं। कौन अजमेर में गए थे एक सूफी के यहां पर, तो बोले कि ये लोग, क्योंकि वो मानते हैं मृत्यु के बाद में बस फिर दोबारा जन्म नहीं होता है, तो बोले ये एक तरफ आत्मा को नित्य कहते हैं और एक आत्मा की उत्पत्ति और नाश भी मानते हैं, जन्म और मरण भी मानते हैं आत्मा का। तो आत्मा नित्य कहां हुई? नित्य होती तो आत्मा का जन्म मरण नहीं हो सकता था। आत्मा का जन्म मरण होता है इसका मतलब है आत्मा नित्य नहीं है, ठीक है? विरुद्ध मान्यता को मानते हैं ना। तो आत्मनो नित्यत्वात्, आत्मा चूंकि नित्य है इसलिए प्रत्यभाव संभव ही नहीं है। प्रत्यभाव मतलब जन्म मरण, जन्म मरण मतलब उत्पत्ति विनाश, ठीक है। सखुल नित्यम न खलु नित्यम किंचित जायते म्रियते वा इति। जो नित्य है वो तो उत्पन्न और नष्ट होता ही नहीं है। जन्म मरणयोर नित्यत्वात् आत्मनो अनुपपत्ति ही। आत्मनः नित्यत्वात् जन्म मरणयोः अनुत्पत्ति, ऐसे अन्वय लेंगे। आत्मा के नित्य होने से जन्म और मरण की अनुपपत्ति है, सिद्धि नहीं होगी जन्म मरण की। उभयम च प्रत्यभाव इति, और प्रत्यभाव यही तो है, जन्म और मरण दोनों मिलाकर के ही तो प्रत्यभाव होता है। तत्रायम सिद्धानुवाद। अब इसका उत्तर सिद्धांती जो दे रहा है, तो जो सिद्ध था उसी का कथन कर रहा है, कोई नई बात नहीं कह रहा है। वैसे तो प्रत्यभाव को सिद्धांती बोल ही चुका है, लेकिन जो कह चुके हैं जो सिद्ध है उसी को फिर से कह रहा है, अनुवाद कर रहा है। तो दसवां सूत्र सिद्धांती का है, आत्म नित्यत्व प्रत्यभाव सिद्धि ही। आत्मा के नित्य होने पर ही प्रत्यभाव हो सकता है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि नित्य है तो प्रत्यभाव हो ही नहीं सकता, लेकिन नित्य है इसीलिए तो प्रत्यभाव हो सकता है। कैसे? वाशकर नित्योयम आत्मा प्रैति। ये जो नित्य आत्मा है वो प्रएति, प्रकर्ष रूप से चला जाता है। प्रैति को ही खोल रहे हैं आगे, पूर्व शरीरम जाहाति, पिछले शरीर को छोड़ता है, इसी को खोल रहे हैं। मृियते इति, इसे ही मरना बोलते हैं, एक शरीर छोड़ के जाना इसे ही मरना बोलते हैं, उसका नाश नहीं है आत्मा का। इति प्रेत्य, ये तो हो गया प्रेत्य, मृियते हो गया प्रेत्य से। तो प्रेत्य च पूर्व शरीर, प्रेत्य च प्रेत्य होकर के, अर्थात पूर्व शरीरम हित्वा, पिछले शरीर को छोड़ करके भवती होता है। इस भवती को आगे खोला जायते, उत्पन्न होता है, इसी को आगे खोला शरीरांतरम उपादत्ते, दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। इति तच्चैतत् उभयम् पुनरुत्पत्ति प्रत्यय भाव, ये दोनों मिलकर के पुनरुत्पत्ति प्रत्यय भाव है। इति अत्र उक्तम पूर्व शरीरम हित्वा शरीरांतरोपादनम प्रत्यय भाव, इसी को खोला। इति तच्चैतत् नित्यत्वे संभवति, ये दोनों आत्मा के नित्य होने पर ही संभव है। यस्य तु सत्वोत्पादः सत्व निरोधः प्रत्यय भाव, जिसके मत में प्रत्यय भाव यह है कि सत्व की उत्पत्ति और सत्व का नाश। सत्व यानी आत्मा कह लो, वो आत्मा को मानता नहीं है, इसलिए जो भी वो चीज है, मन कह लो, जो भी कोई भी चीज है, वो जो तत्व है, ज्ञान है, जो भी जो मानता है पूर्व पक्षी, उसका उत्पन्न होना और नष्ट होना यही प्रत्यय भाव है जिसके मत में। तो बोले तस्य कृतहानम अकृत अभ्यागमश्च दोषः, नहीं किए हुए का अकृत की, कृत का हान और अकृत का अभ्यागम, ये दोष आ जाएगा। कृत का हान कैसे होगा, कृत का हान कैसे होगा तेजेंद्र जी, कृत का हान कैसे होगा, जो किया है वो कभी नष्ट थोड़ा ना होता है, जो किया है वो तो भोगना ही होता है। कृत का हान कैसे होगा, कृत का हान कैसे होगा, नहीं शब्द ही नहीं पकड़ में आ रहा है, किए हुए का नाश, कृत का हान। तो उसको समझाओ थोड़ा सा, क्या कृत का हान है, जो कृत का हान हो गया, किए हुए कर्मों का नाश हो जाना। किए हुए कर्मों का नाश होता है क्या, नाश का मतलब क्या है, नश अदर्श है, फल की प्राप्ति ना होना। तो ऐसा मानते हैं कि किए हुए कर्म के फल की प्राप्ति भी नहीं होती है, ईश्वर है तो कर्म की फल की प्राप्ति तो होगी, तो कृत का हान कहां से हो गया। प्रत्यय नहीं होगा तो इससे क्या होगा, ठीक है प्रत्यय भाव नहीं हुआ तो यही शरीर चलता रहेगा। भाई प्रत्यय भाव का मतलब क्या है, पिछला शरीर छोड़ के दूसरा प्राप्त होना, अगर पिछला शरीर छोड़ के दूसरा प्राप्त नहीं होता है तो वही शरीर चलता रहेगा, क्यों मिलेगा इसी में। ये क्या तर्क हुआ कि अगर दूसरा शरीर नहीं मिलेगा तो कर्मों का फल कैसे मिलेगा, इस शरीर में भी तो कर्मों का फल मिलता है, इस शरीर में भी इसी कर्मों का फल मिलता है। ये क्या बोल रहे, ये क्या बोल रहे, इस शरीर में तो इसी शरीर के कर्मों का फल मिलता है, तो ठीक है हमने जो कर जब अन्य शरीर है ही नहीं, प्रत्यय भाव को हटा रहे हो, अन्य शरीर को मत लाओ आप, जब आप प्रत्यय भाव नहीं होगा तो ये बोलोगे तो यानी दूसरा शरीर नहीं है, दूसरा शरीर नहीं है तो यही है, यही है तो इसी में सारा भोग होगा, क्या आपत्ति है, भोगायतन है ना ये प्रत्यय भाव, कृत का हान कैसे होगा, आत्मा को नहीं मानेंगे तो कृत का हान हो जाएगा, कैसे कैसे क्यों नहीं मिलेगा, आत्मा को नहीं मानेंगे तो क्यों नहीं, आत्मा अनित्य है तो अनित्य है, क्या हुआ इसमें, कृत का हान कैसे हुआ, नहीं फल तो कर्मों का मिलेगा ना, क्यों कर्म का फल तो मानता है पूर्व पक्षी भी, कर्मों का फल तो होता ही है, पूर्व पक्षी ये थोड़ा ना कह रहा है कि कर्मों का फल नहीं होता, ऐसा कह रहा है क्या विजय जी, अच्छा लिखा है इसमें अच्छा नहीं शरीर बदला है केवल आत्मा तो वही है ना, आत्मा तो वही रहती है ना, शरीर ही तो बदलता है, तो फिर कृत का हान कहां से हुआ यही तो पूछ रहा हूँ मैं, नहीं तो कह रहे ना कृत का हान हो रहा है, आत्मा का नाश होता है। हाँ तो आत्मन जी यूं बताना चाहिए ना कि ये जो उत्पाद और नाश, उत्पत्ति और नाश मानता है आत्मा की, तो जिस आत्मा ने कर्म किया था, जिस आत्मा ने कर्म किया था वो तो है नहीं आगे फल भोगने के लिए। जो फल भोगेगी उस समय दूसरी आत्मा रहेगी, उसके मत में हर क्षण में नई आत्मा उत्पन्न हो रही है ना, पिछली समाप्त होती जा रही है। तो जो किया है उसका फल करने वाले को, करने वाली आत्मा को तो नहीं मिला, करने वाले सत्व को तो नहीं मिला, दूसरे सत्व को मिला। ये तो बात थी, और क्या था इसमें? शरीर बदलता है, आत्मा तो वही है, तो फिर कृतहान कहां से हो गया? ये पूछ रहे हो ना, कृतहान कहां से? नहीं बिल्कुल आप सत्य बात कह रहे हैं, बड़ा तात्विक बात कह रहे हैं कि तो शरीर बदलता रहता है, आत्मा तो वही रहती है। ये उद्देश्य से साधु संतों का बड़ा है जो गांव में, और उसमें ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। ये जहां भी और कुछ नहीं हो तो इसका उद्देश्य देना शुरू कर दो, ठीक है? तो उसमें कृतार कैसे होगा, बात तो यही थी। चलो, अगर हम आगे नहीं बढ़े तो समय का हान अवश्य हो जाएगा। ऐसा बोल नहीं रहा है ना, तो ऐसा फिर तो न्याय नहीं होगा, न्याय नहीं होगा। ऐसा होता है मतलब ये सिद्ध करना पड़ेगा पहले तो उसको, ऐसा होता है ये सिद्ध तो करो। वो कह रहा है इसमें कोई दोष नहीं है, तो दोष क्यों नहीं है? लोक में, अब लोक का उदाहरण लेंगे, बोले न्यायालय कर्म किसी ने किया, दुर्घटना किसी ने की, दंड किसी और को दे रहे हैं, ऐसा ठीक है क्या? कृत का हान तो होता ही है, यानी किया किसी ने, भुगते कोई, ये तो होता ही है, ठीक है? फांसी का फंदा उसके गले में नहीं आ रहा है, बड़ा बन गया तो दूसरे के गले में कर लेता है। नहीं भाई ये तो ठीक है ना, भाई फांसी का फंदा बन गया, अब तो बड़ा बन गया, अब किसी को फांसी देनी है, इसको दो चाहे उसको दो, कौन सी कहानी? बनने वाली, ठीक है? तो ऐसा स्वीकार होगा क्या उसको, गुरु पक्षी को? नहीं होगा। बोले आप मेहनत करके, खेती करके, पूरे 3 महीने 4 महीने गेहूं को उत्पन्न करो, जैसे अभी फसल पकी हुई है, और ठीक है मैं लेकर के आ जाऊंगा अपने घर में, ठीक है? क्यों नहीं मानेगा? कारण बताओ ना, क्यों नहीं मानेगा? ये तो होता ही है ना, नहीं ये तो होता ही है ना, कृत का हान तो होता ही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है उसको। तभी तो ये कह रहा था कि आप तो उसी आधार पे तो ले रहे हो, हम उसी आधार पे पकड़ेंगे उसको। नहीं, समाज ने गलत व्यवस्था बना रखी है तो क्यों? आप तो मत मानो, दूसरे मानते हैं गलत, वो तो हम भी मानते हैं कि भाई कृत का हान नहीं होना चाहिए, पर आप तो नहीं मानते हैं। समाज मानता है वो तो गलत है, गलत रास्ते पे जा रहा है, आप तो तत्वज्ञ हैं, उनको ये कहेंगे? आप तो ठीक ठीक जानते हैं ना कि कृत का हान तो होता ही है, अकृत का अभ्यागम तो होता ही है, तो वो कभी स्वीकार करेगा क्या? आप ये कल्पना करो, जब नहीं स्वीकार करेगा तो यहां कैसे कर सकता है वो? संभव ही नहीं है उसके लिए, युक्ति संगत नहीं है, किसी को भी नहीं होगा स्वीकार्य। चलिए आगे, आगे कहा उच्छेद हेतु वादे दिश्युपदेशाश्च अनर्थकः इति। उच्छेद वाद और हेतुवाद अगर माना जाए तो ऋषियों के उपदेश अनर्थक हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। उच्छेद कहते हैं कि नष्ट होना, आत्मा के संदर्भ में आत्मा का उच्छेद हो गया किसी कारण से, हान हो गया, नष्ट हो गया, ऐसा अगर कोई मान ले आत्मा पूरी तरह ही नष्ट हो गया। पीछे जो पूर्व पक्षी था वो क्या था, आत्मा नष्ट होता है फिर नया उत्पन्न होता है, नष्ट होता है नया उत्पन्न होता है, उस संदर्भ में भी देखें, नहीं तो भाई आत्मा बस समाप्त हो गया, इस शरीर के साथ साथ आत्मा समाप्त, अब कोई नहीं है, ऐसा माने तो ऋषियों के उपदेश व्यर्थ हो जाएंगे। अगले जन्म के लिए जो कर्म किए जाते हैं, मुक्ति के लिए किए जाते हैं, संस्कार हैं मन पे डालने हैं, ये सब व्यर्थ हो जाएंगे। फिर अगर यही सारी कहानी समाप्त हो रही है, आत्मा है ही नहीं आगे, तो सब व्यर्थ है। और हेतुवाद का मतलब है उसकी उत्पत्ति का भी कोई कारण मान लिया जाए तो उपादान कारण कि आत्मा इससे बनाए, ऐसा मानेंगे तब भी सारे उपदेश व्यर्थ है। उच्छेद और हेतुवाद, उच्छेद मतलब हटना कटना, हान में उच्छेदवाद होता है और उपादान में हेतुवाद होता है। इसके लिए आप देखना चाहें तो योग दर्शन देखिए 2:15 व्यास भाष्य, परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। इसके भाष्य के 2:15 बिल्कुल ये के ये शब्द है, वाक्य है पूरा, वहां विस्तार है, इसको समझने के लिए उस पर दे सकते हैं। तो वहां हे तु हान और हानोपाय, इनको समझा करके हानोपाय सम्यक दर्शनम, इतना कहके अब एक वाक्य, दो वाक्य हैं। तत्र हातुहु स्वरूपम उपादेयम वा हेयम वा न भवितुम अर्हति। ये जो हाता है, हातुहु हान करने वाला, जो छोड़ने वाला है, उसका स्वरूप का, उसका स्वरूप उपादेय या हे नहीं हो सकता। अन्य चीजों का तो अन्य चीजें तो उपादेय और हे हो सकती हैं, लेकिन हान करने वाला जो स्वयं आत्मा है उसका स्वरूप न, उसका न तो हान हो सकता है न उपादान हो सकता है, उसका हे उपादेय आत्मा के साथ में नहीं जुड़ सकता। क्यों? न भवितुमर्हति इति हाने तस्य उच्छेदवाद प्रसंगः। अगर हान मानेंगे उसका तो उच्छेदवाद आ जाएगा, क्यों, नष्ट ही हो जाएगा वो। और उपादाने च हेतुवाद, अगर उसका ग्रहण करना कि भी पहले नहीं था और फिर कुछ नया उत्पन्न हुआ है, स्वीकार किया है, प्राप्ति हुई है, तो हेतुवाद आ जाएगा। बिल्कुल यही शब्द है, उच्छेद हेतुवाद। तो और उभय प्रत्याख्याने, उच्छेद और हेतुवाद दोनों का प्रत्याख्यान करने पर, खंडन करने पर शाश्वतवाद इत्येतत् सम्यक दर्शन, शाश्वतवाद आता है, ये सम्यक दर्शन है, यानी आत्मा सदा बना रहता है, ये शाश्वतवाद है। तो उच्छेद और हेतुवाद का ही खंडन करते हैं और शाश्वतवाद का समर्थन करते हैं, यानी उसकी नित्यता को। अब ये उच्छेद और हेतुवाद दोनों ढंगों से देख सकते हैं। एक तो पूर्व पक्षी जो अभी क्षणिकवादी था उसकी दृष्टि से कि क्षण क्षण में नष्ट होता है उत्पन्न होता है, नष्ट होता है उत्पन्न होता है, वहां भी घट जाएगा। और इस संदर्भ में कि आत्मा बस क्षणिक तो नहीं मान रहा है वो, लेकिन जब तक शरीर है तब तक दीर्घकाल स्थायी, यावत शरीर भावी मान रहा है कोई, तो उत्पन्न हो गया वो और शरीर के साथ में समाप्त हो गया, ऐसा भी जो मानता है उसमें भी ऋषियों के उपदेश व्यर्थ हो जाएंगे। और जो क्षणिकवादी है उसमें तो ऋषियों के सारे उपदेश सब व्यर्थ हो जाएंगे उनके विपक्ष में, क्योंकि वो लोग भी तो साधना करते हैं, वो लोग भी तो साधना करते हैं, मुक्ति की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, तपस्या करते हैं। बौद्ध धर्म के मानने वालों के यहां पर साधु संत बहुत ज्यादा होते हैं, भिक्षु होते हैं ना उनके, बहुत ज्यादा होते हैं, अपने यहां इतने नहीं है, वैसे बहुत होते हैं भारत में भी, पर जितने वहां होते हैं ना, जितने प्रतिशत लोग होते हैं उतने नहीं। जैसे आप कल्पना करो कि वैदिक धर्म होता, व्यवस्था वैदिक धर्म की होती और सभी गृहस्थी वानप्रस्थी बन रहे होते तो कितने साधु होते, जंगल की छोड़ दो, कोई बात नहीं, जैसे भी है आश्रम होते जो भी होते, लेकिन संख्या, व्यक्तियों की संख्या की दृष्टि से देखो कितने होते, और उनमें से सब संन्यास नहीं लेते तो बहुत सारे तो संन्यास लेते, तो कितने होते, बहुत ज्यादा होते ना। ऐसे इनके आप कहीं भी चले जाओ, श्रीलंका में बहुत मिलेंगे, बर्मा में बहुत मिलेंगे, थाईलैंड में, कोरिया में, तिब्बत में, चीन में बहुत मिलेंगे। जो जनसंख्या का प्रतिशत है वहां बहुत ज्यादा साधु हैं, भिक्षुक हैं, बहुत हैं, भिक्षु बोलते हैं, भिक्षुक बोलते हैं। तो क्यों लामा कह लीजिए, लामा एक अलग तरह से हो गया। तो इतने ज्यादा मिलते हैं, अपने यहां नहीं मिलते इतने, जगह जगह वहां जगह जगह आपके उनके वो बने हुए मिलेंगे, स्थान पगोड़े इत्यादि वो मिलेंगे जहां पर वो रहते हैं करते हैं। और घरों में आना जाना उनका, शहर में जाओ तो बहुत सारे दिखेंगे, अपने यहां तो बड़े बड़े उसी में ही दिखते हैं, किसी मेले में हरिद्वार में हुआ वहां खूब मिल जाएंगे, कुंभ मेले में दिखेंगे, वैसे अपने यहां इतने नहीं दिखते जन सामान्य जगह। हाँ भिक्षुक बौद्ध ना, वो तो आप बोध गया के पास के हैं, वहां वहां तो आते रहते हैं सब जगह से, और वहां रहते भी होंगे लंबे स्थायी रूप से भी रहते होंगे। हाँ मैसूर में भी थे काफी, बहुत मैसूर, हाँ मैसूर में आना जाना इन लोगों का बहुत है वहां पर काफी है उसके आसपास। हाँ वहां ज्यादा होते हैं, लेकिन जन सामान्य में जो होता है उन देशों में बहुत ज्यादा है। तो आपका ये सब किस लिए है, अगर उत्पन्न और नष्ट होता है तो किसके लिए कर रहे हो आप ये सारी साधना, आगे क्या होगा, सब व्यर्थ है। आगे ऋषि जो भी जाता है सभी वेद भी ले लीजिए और मान लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, जो भी शब्द प्रमाण है वो सब इसमें गृहित हो जाएंगे। अगला सूत्र 11वां है, इसकी जो नीचे पंक्ति लिखी है इसको भूमिका के रूप में लीजिए, पहले भूमिका पढ़ते हैं नीचे वाला। कथम उत्पत्ति रीति चेत, रित्य भाव को तो मान लिया, अभी शरीर छोड़ता है नया शरीर उत्पन्न होता है, तो इस शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है, कथम उत्पत्ति रीति चेत ऐसा कोई पूछे और आगे प्रश्न करे, केन प्रकारेण किन धर्मात कारणात व्यक्तम शरीरादि उत्पत्यते, किस धर्म वाले कारण से व्यक्त ये शरीरादि उत्पन्न होते हैं। शरीरादि तो हो गए कार्य, तो इसका कारण भी होगा, तो वो कारण किस धर्म वाले कारणों से ये शरीरादि उत्पन्न होते हैं ये प्रश्न किया। तो इसका उत्तर 11वें सूत्र में है, व्यक्तात व्यक्तानाम प्रत्यक्ष प्रामाण्यात, व्यक्त से व्यक्तों की उत्पत्ति होती है, व्यक्त से व्यक्तों की उत्पत्ति होती है, कैसे, प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने से। अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति नहीं होती है, व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है। सत्कार्यवाद का भाव से भाव की उत्पत्ति होती है, अभी व्यक्त का मतलब ये अलग दृष्टि से ले रहे हैं, ये नहीं सिद्धांति बोल रहा है। ये प्रश्न जो भूमिका रूप में है सूत्र के नीचे वाला अंश, ये पूर्व पक्षी का मान लीजिए, प्रश्नकर्ता का मान लीजिए, सूत्र तो सिद्धांति का ही है। भाष्य व्यक्तात, व्यक्तात को आगे खोल रहे हैं, भूत समाख्यातात, जो भूत नाम वाले हैं, समाख्या नाम संज्ञा, जिनको भूत नाम से कहा जाता है, कौन, पृथिव्यादितः, पृथ्वी आदि से, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनसे, परम सूक्ष्मात, जो कि परम सूक्ष्म है, नित्यात, जो कि नित्य है, इसको अन्वय यूं कर सकते हैं, नित्यात परम सूक्ष्मात भूत समाख्यातात पृथिव्यादितः, परम सूक्ष्म नित्य भूत नाम से कहे जाने वाले पृथ्वी आदि से शरीरेन्द्रिय विषयोपकरणाधारम प्रच्यातम द्रव्यम उत्पत्यते, शरीर इंद्रिय गोलक आदि विषय, इंद्रियों के विषय और उपकरणाधारम और अन्य उपकरणों के जो आधार हैं वे, ये तो हमें बनते हुए दिख गए कि भाई शरीर दिख गए, मतलब हमने माना शरीर इंद्रिय विषय और जो अन्य उपकरण हम बनाते हैं रथ आदि, उनके भी जो उन उपकरणों के भी जो आधार है, चिमटा हमने बनाया उसका जो आधार है वो सब द्रव्य भी, ये सब प्रज्ञातम जो कि ज्ञात है व्यक्त है, प्रत्यक्ष है, ये सब प्रज्ञातम द्रव्यम उत्पद्यते, ये सारा द्रव्य उसी से उत्पन्न होता है। किन से? भूतों से, इंद्रियों से नहीं, मन से, अहंकार से, बुद्धि तत्व महतत्व से नहीं, भूतों से, उनसे ये सारा जो भी हमारे को दृश्य जगत है वो इन्हीं से बनता है। हो गया? तो इंद्रिय का मतलब ये गोलक वाली इंद्रिया, स्थूल इंद्रिया, जिनको ये भौतिक मानते हैं वो भौतिक इंद्रियों की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, नित्यात व्यक्तम, ठीक है, इन नित्यों से व्यक्त शरीर इंद्रिय विषय आदि उत्पन्न होते हैं। हाँ, ये व्यक्तम जो है ये शरीर इंद्रिय विषय उपकरण आधार, ये व्यक्त हो गए, और प्रज्ञातम मतलब प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष द्रव्य उत्पन्न होते हैं। आगे, व्यक्तम च खलु इंद्रिय ग्राह्यम तत्सामान्यात् कारणम अपि व्यक्तम। ये जो इंद्रिय ग्राह्य हैं ये व्यक्त हैं, ये जो चीजें बताई ये सारी इंद्रिय ग्राह्य हैं, जो प्रज्ञात हैं ये इंद्रिय ग्राह्य हैं, ये व्यक्त हैं, तो तत्सामान्यात् ये चूंकि व्यक्त हैं इसी की समानता से कारणम अपि व्यक्तम, इनका कारण भी व्यक्त ही होना चाहिए। जो सूत्र में इन्होंने कहा व्यक्तात् व्यक्तानाम, तो ये जो सब व्यक्त हैं ये किससे उत्पन्न हुए? व्यक्त से ही। तो इनमें समानता क्या है? किम सामान्यम? रूपादि गुण योग, रूप आदि गुण इन कार्य द्रव्यों में भी है तो इनके कारण द्रव्यों में भी है। और आगे खोल रहे हैं, रूपादि गुण युक्तेभ्य पृथ्व्यादिभ्यो नित्येभ्यो रूपादि गुण युक्तम शरीरादि उत्पत्यते। रूपादि गुण से युक्त पृथ्वी आदि से जो कि नित्य हैं उनसे रूपादि गुण युक्त शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। कारण गुण पूर्वक कार्य के गुण देखे जाते हैं ये मान करके। कैसे? प्रत्यक्ष प्रामाण्यात् खोल रहे हैं इसको, ये सूत्रकांश है, दृष्टो ही रूपादि गुण युक्तेभ्यो मृत प्रवृत्तिभ्य तथा भूतस्य द्रव्य से उत्पाद। ये देखा जाता है कि रूप आदि गुण से युक्त मिट्टी आदि से, मिट्टी उदाहरण है, मिट्टी आदि जैसे रूप आदि गुण युक्त है तो उससे उसी प्रकार का द्रव्य यानी घट आदि उत्पन्न होता है। तेना च अदृष्टस्य अनुमानमिति, तो ये तो दृष्ट हमने देखे, दृष्ट मृत से दृष्ट घट उत्पन्न हुआ, घट जैसे दृष्ट है तो मिट्टी भी दृष्ट थी, व्यक्त थी, इसी तरह से शरीर आदि भी व्यक्त हैं तो इनका कारण भी व्यक्त ही होगा। इनके प्रति अदृष्ट के प्रति हम अदृष्ट यानी अप्रत्यक्ष उनके प्रति हम अनुमान कर सकते हैं। रूपादीनाम अन्वय दर्शनात् प्रकृति विकारयो पृथिव्यादीनाम नित्यानाम अतीन्द्रियाणाम कारण भावो अनुमीयते इति। रूप आदि के अन्वय के देखे जाने से, अन्वय का मतलब कारण में भी है और कारण से चलते हुए कार्य में भी आ गए, धागा जैसा है वैसा वस्त्र भी बन जाता है। प्रकृति विकार हो, प्रकृति और विकार के, प्रकृति और विकार में रूप आदि का अन्वय देखे जाने से प्रकृति के गुण पूर्वक विकार में भी आना, तो पृथ्वी आदि के जो कि नित्य हैं और अतीन्द्रिय हैं, पृथ्वी आदि को अतीन्द्रिय का है, सूक्ष्म का है, नित्य का है लेकिन अतीन्द्रिय का है, उनका कारण भावो अनुमीयते, उनके कारण भाव का अनुमान किया जाता है। सीधे सीधे हमें नहीं पता लगता कि पृथ्वी आदि भूतों से ये बन रहे हैं, हमें नहीं पता लगेगा सीधे सीधे, लेकिन उसका अनुमान कर लिया जाता है। क्या अंतिम पंक्ति? पृथ्वी आदि नाम, पृथ्वी आदियों के, पृथ्वी आदियों का कैसे? पृथ्वी आदि नित्यानाम जो कि नित्य हैं, अतीन्द्रियाणाम जो कि अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों से जिनका ज्ञान नहीं होता ऐसे जो भूत पृथ्वी आदि हैं उनका कारण भाव, ये कारण रूप हैं, ये अनुमान कर लिया जाता है, ये मेटेरियल कॉज है पता लग जाता है। पृथ्वी अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय पृथ्वी आदि जो भूत हैं वो अतीन्द्रिय हैं। नहीं, स्पर्शवती पृथ्वी है, इनके जो परमाणु हैं, ये जो पृथ्वी दिखती है ना ये तो पंचभौतिक पृथ्वी है, ये जो जल दिखता है ये पंचभौतिक जल है, ये जो वायु दिखती है ये पंचभौतिक वायु है। तत्त्व गुण की प्रधानता और कुछ होने से ही ऐसा है, ठीक है। हाँ तो ये भी स्थूल के सूक्ष्म भूतों की भी बात की है ना उन्होंने, सूक्ष्म आना है तो भूत ही तन्मात्रा, नहीं तो फिर यूं कहते हैं कि भैया आप कहते हो कि वायु में रूप नहीं होता है, वायु में रूप नहीं होता है, स्पर्श तो होता है, ठीक है रूप नहीं होता है। अब वो बोले अच्छा इस वायु को लेकर के, वायु को लेकर के संघनित करेंगे, दबाव डालेंगे ठंडा करेंगे, दबाव डालेंगे ठंडा करेंगे तो वो द्रव रूप में आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो जब द्रव रूप में आ जाएगी तो नेत्र से दिखाई देगी या नहीं देगी, देख इसको उल्टा कर लो, जैसे पानी दिखाई दे रहा है आंख से दिखाई दे रहा है, और जब उसमें से भाप बन जाती है उड़ता है तो दिखाई नहीं देता। जब वायु रूप में वाष्प रूप में विरल हो जाता है तो दिखाई नहीं देता, ठीक है। मोमबत्ती है जल रही है सफेद सफेद दिख रहा है, लेकिन जब जल जाती है तो मोम का भाग उड़ करके अग्नि के साथ में वातावरण में फैल जाता है, दिखाई नहीं देता। ठोस से द्रव और द्रव से गैस, दिखाई नहीं देता, ठीक है। हाँ क्या, वो प्रक्रिया एक अलग है, वो उसको मानो उसको हटा नहीं रहे, ठीक है उसको चलने दो, यहां वो उस तरह का वर्णन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ये भूत है इनको कैसा कहा, अतीन्द्रिय, लेकिन व्यक्त तो का है, व्यक्त तो का है, रूपादि गुण व्यक्त है, इन्हें व्यक्त का है लेकिन अतीन्द्रिय का है, और शरीर आदि है ये भी व्यक्त है लेकिन इंद्रिय ग्रही है। यही तो रहस्य की बात है समझने की, क्योंकि सूत्र तो कह रहे ना व्यक्तात् व्यक्ता नाम, व्यक्त से व्यक्त हुए इसलिए व्यक्त तो है, वो अव्यक्त नहीं है, अव्यक्त तो मूल प्रकृति है। शब्दादि गुण को ये प्रश्न उठा देते हैं ना कि उनमें शब्दादि गुण है या नहीं है, रूपादि गुण है या नहीं है, सत्वरस्तम में मूल प्रकृति में है, क्यों क्या कहा है कारण गुण पूर्व कार्य गुण देखे जाते हैं तो वहां भी हैं, या तो रूपादि गुण वहां मानो नहीं, अव्यक्त है, नाम ही लिखा है अव्यक्त है। ये तो व्यक्त की बात कर रहा है, व्यक्त का होते हैं शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, ये जो तन्मात्राएं आई यहां ये गुण व्यक्त हुए, इससे पहले कहां व्यक्त थे, व्यक्त नहीं थे, लेकिन व्यक्त होते हुए भी वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, व्यक्त होते हुए भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं है वो, क्योंकि हमारी इंद्रियों की सीमा है। उधर मूल प्रकृति में ये गुण अव्यक्त थे, मूल प्रकृति में ये गुण अव्यक्त थे, तन्मात्राओं में ये व्यक्त हुए हैं, उन गुणों के रूप में आए हैं, लेकिन इंद्रिय ग्राह्य फिर भी नहीं। इनसे जो उत्पन्न होंगे द्रव्य, उन व्यक्तों से रूप आदि गुणों से युक्त जो द्रव्य हैं उनसे ये उत्पन्न होंगे। मन इंद्रिय आदि में रूप आदि गुण नहीं है, 11 इंद्रियों में रूप आदि गुण नहीं है, भूत वाले पक्ष में रूप आदि गुण है, उनसे जो उत्पन्न होंगे व्यक्त वो भी व्यक्त हैं, लेकिन इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। इनसे जो ये शरीर आदि की उत्पत्ति उनसे होती है, तो शरीर आदि को व्यक्त कहा लेकिन इंद्रिय ग्राह्य भी कहा, और भूतों को व्यक्त कहा लेकिन अतीन्द्रिय कहा। आप जो जो व्यक्त होता है वह वह इंद्रिय ग्राह्य होता है। दूसरे शब्दों में जो जो इंद्रिय ग्राह्य होता है वह वह व्यक्त होता है, ये व्याप्ति नहीं है यहां पर। जो इंद्रिय ग्राह्य शरीर आदि हैं वो व्यक्त हैं, उनमें रूपादि गुण व्यक्त हैं। आप इंद्रिय ग्राह्य किसी वस्तु को बता सकते हैं जिसमें रूपादि गुण अव्यक्त हैं? व्यक्त हैं। इंद्रिय ग्राह्य पितता भी है और व्यक्तता भी है, ऐसे जो शरीर आदि हैं, ठीक है, तो ये व्यक्त हैं। जो ये इंद्रिय ग्राह्य शरीर आदि हैं ये व्यक्त हैं, और व्यक्त की उत्पत्ति व्यक्त से ही होगी, तो जो व्यक्त है वो, लेकिन वो अति इंद्रिय है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है वो व्यक्त कैसे है? उसमें रूपादि गुण अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में आ चुके हैं, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। क्योंकि वहां पर वो गुण है ही नहीं, उत्पन्न होते हैं मिश्रण से, परिवर्तन से। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, नहीं तो फिर भेद ही नहीं रहेगा दोनों। अव्यक्त है, देखो अव्यक्त और अव्यक्त को इंद्रिय ग्राह्य के साथ में मत जोड़ो, कि जो इंद्रिय ग्राह्य है वो व्यक्त है, ठीक है। अपना दिवा अंधो न पश्यति चेत, दिन में कोई अंधा नहीं देख पा रहा है तो उसके लिए चीजें अव्यक्त है, हैं? सूर्य का दोष है, सूर्य का क्या दोष है? व्यक्त अव्यक्त एक अलग बात है और इंद्रिय ग्राह्य एक अलग बात है, यहां के वर्णन से तो ऐसे ही लगता है। ऊपर स्पष्ट लिखा है, देखा, व्यक्तम च खलु इंद्रिय ग्राह्यम, वो व्यक्त भी है और इंद्रिय ग्राह्य भी है। कौन कौन? तत्सामान्य, जो व्यक्त है और इंद्रिय ग्राह्य उसके समान होने के कारण से कारण भी व्यक्त है। इंद्रिय ग्राह्य कौन? ये जो संसार की रची हुई कार्य जगत है, क्या समानता है? तो रूपादि गुण का योग है, उनसे भी है इनसे भी है। तो पृथ्व्यादि नाम, अंत में पृथ्व्यादि नाम नित्यानाम अतीन्द्रियानाम कारण भावो अनुमीयते, उनका कारण भाव अनुमान किया जाता है, प्रत्यक्ष से पता नहीं लगता है, अनुमान से पता लगता है। नित्य है, अंततः तो प्रवासी मानना होगा, प्रवासे भी नित्य कह सकते हैं, और दूसरा जब तक ये सृष्टि बनी है और अंत समाप्त होगी तब तक हमेशा रहते हैं वो वैसे के इस रूप में। अब आप उस सांख्यिकी में जाओगे तब तो सतुरस्तम में जाओगे, तब तो ये अनित्य ही होंगे। आगे अब इसका खंडन पूर्व पक्षी कह रहे हैं, सिद्धांती ने कहा था व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है, बोले ये तो ऐसा नहीं, देखो मैं प्रत्युदाहरण देता हूं, खंडित कर रहा है उसका, वे विचार दिखा रहे हैं, न आपका कथन ठीक नहीं। घटात न घटात घट निष्पत्ति, घड़े से घड़ा बनता है क्या कभी? घड़ा व्यक्त है, घड़ा व्यक्त है और दूसरा जो घड़ा बनने वाला है वो भी व्यक्त है, लेकिन व्यक्त से तो व्यक्त नहीं बनता। आपने कहा व्यक्त से व्यक्त बनता है, घड़े से तो घड़ा नहीं बनता है, वे विचार बता दिया ना। आपने कहा व्यक्त से व्यक्त बनता है तो घड़े से तो घड़ा नहीं बनता, ये तो आप बताओ, नहीं आइए कहीं तो देखिए, व्यक्त से व्यक्त नहीं बनता है। खंडन व्यभिचार दिखा दिया, अनेकांतिक कर दिया ना उसको, नहीं घट से तो घट नहीं, व्यक्त से व्यक्त बनता है, घट व्यक्त है या नहीं है? नहीं तो घट व्यक्ति ही तो है, पूर्व पक्षी ये कह रहा है घड़ा व्यक्ति ही तो है, तो व्यक्त से व्यक्त बनता है, तो घड़ा भी व्यक्त है, तो उससे घड़ा बनना चाहिए। जो घड़ा बना नहीं, वो जो उदाहरण दे रहा है, जो वो जो व्यभिचार दिखा रहा है, उसको पकड़, उसमें ही पकड़ो ना। हाँ, पीतल के घड़े से। हाँ पिघला करके, उसको पिघला करके फिर बनेगा, तो घड़े से थोड़ा ना बना। और ये मिट्टी के घड़े का उदाहरण दे रहा है, आप उस उदाहरण को क्यों, वहां ठीक है, वहां व्यक्त से व्यक्त बनता होगा, लेकिन ये तो व्यभिचार दिखा रहा है ना, व्यभिचार दिखाते ही आपका खंडन हो गया, अनेकांतिकता दिखा रहा है ये। वो कहे कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, तो ठीक है, तो वो दिखाएगा तो और दिखाएगा ना, देखो ये अग्नि है और यहाँ धुआं नहीं है। जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, वो एक उदाहरण, आप दूसरे उदाहरण दिखाते रहो, देखो ये अग्नि है ये धुआं, ये अग्नि है ये धुआं है, भले ही 1000 उदाहरण दिखाते रहो आप, 1 करोड़ उदाहरण दिखा दो आप, लेकिन वो एक भी उदाहरण दिखा देगा कि देखो ये अग्नि है और धुआं नहीं है, तो आपकी व्याप्ति तो खंडित है। जहां घट रहा है वहां तो घट रहा है, लेकिन जहां नहीं घट रहा वहां जो दिखा रहा है उसका उत्तर दो ना। नहीं, कहा है ये व्यक्ति से व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, जो व्यक्त घड़ा है उससे अव्यक्त, जो घड़ा बना है वो अव्यक्त से बना है, स्वीकार कर रहा है। नहीं नहीं, ये कह रहा है, प्रश्न कर रहा है आप पूर्व पक्षी, कि आपने कहा व्यक्त से व्यक्त बनता है, ये घड़ा व्यक्त है, अब इससे तो घड़ा नहीं बनता है, दूसरा जो भावी घड़ा है वो व्यक्त है, तो इस व्यक्त से नहीं बन रहा है। चलो आगे देखते हैं। तो इदम अपि प्रत्यक्षम, बोले प्रत्यक्ष तो ये भी है, आप ये कह रहे हो व्यक्त से व्यक्त उत्पन्न होता है, तो ये भी तो प्रत्यक्ष है कि व्यक्त से व्यक्त उत्पन्न नहीं होता है। इदम अपि प्रत्यक्ष, उस प्रत्यक्ष का खंडन नहीं कर रहा है, वो अपनी जगह ठीक है, विचार दिखा रहे हो। इदम अपि प्रत्यक्षम न खलु व्यक्तात् घटात् व्यक्तो घट उत्पद्यमानो दृश्यते इति, व्यक्त घट से उत्पन्न होता हुआ कोई व्यक्त घट तो दिखाई नहीं देता है। व्यक्तात् व्यक्तस्य अनुत्पत्ति दर्शनात् न व्यक्तम कारणम इति, व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति न देखे जाने से, अनुत्पत्ति देखे जाने से, व्यक्त से व्यक्ति की अनुत्पत्ति देखे जाने से न व्यक्तम कारणम इति, आपने जो हेतु रखा है कि व्यक्त कारण होता है, ये कोई हेतु नहीं है। आप वो दिखा रहे हो कि यहां अग्नि है या धुआं नहीं है क्या है, वहां कौन मना कर रहा है, इसने ये थोड़ा ना कहा है कि मिट्टी से घड़ा नहीं उत्पन्न होता है, इसने ये थोड़ा ना कहा है कि व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है, आपने उदाहरण दिखाए वो है, मैं व्यभिचार दिखा रहा हूं। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, व्यक्तात् घट निष्पत्ति है अप्रतिषेध, बोले घड़े की जब भी उत्पत्ति होती है वो व्यक्त से ही होती है, व्यक्त से घड़े की उत्पत्ति हुई ना, घड़े की उत्पत्ति व्यक्त से ही तो हुई है, तो व्यक्तात् घट उत्पत्ति, व्यक्त मतलब यहां मिट्टी, मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति होने से अप्रतिषेध है, आपका प्रतिषेध ठीक नहीं है। भाष्य न ब्रूमा सर्वस्य सर्वम सर्वस्य कारणम इति, हमने ये थोड़ा कहा था कि सब सबके कारण होते हैं, सब सबके कारण है ये थोड़ा कहा था, ये कहा होता तो आप कहते कि देखो इससे ये नहीं बन रहा है, किंतु यद उत्पद्यते व्यक्तम द्रव्यम तथा भूतात एव उत्पद्यते, जो ये उत्पन्न व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होता है वो उसी प्रकार के यानी व्यक्त भूत से ही उत्पन्न होता है, ये कहा था, जो जो भी उत्पन्न होता है वो व्यक्त से ही होता है, तो घड़ा उत्पन्न हुआ है वो व्यक्त मिट्टी से ही हुआ है, आप किसी भी उत्पन्न वस्तु को बताओ व्यक्त को, हम बता देंगे देखो ये इस व्यक्त से उत्पन्न हुआ, जो भी व्यक्त उत्पन्न हुआ है वो व्यक्त से उत्पन्न हुआ है, ये हमारा कथन है। व्यक्तम च तन मृत द्रव्यम कपाल संचकम यतो घट उत्पत्ति, ये मृत द्रव्य है ये व्यक्त है, और उसको कपाल संज्ञा का कहा, उसकी कपाल संज्ञा की, वैसे हम कपाल उसको समझते हैं, घड़ा टूट जाता है टुकड़े ठीकरे हो जाते हैं उसको कपाल बोलते हैं, लेकिन यहां इन्होंने वो मृत द्रव्य को जो कि कपाल संज्ञा कही है, या तो जो लौंधा होता है पिंड उसको कपाल नाम से कहें, अथवा दूसरी संगति है कि घड़ा भी अनेक टुकड़ों को मिला करके बनाया जाता हो, एक तो घड़ा होता है सीधा बना दिया एक ही बिना टुकड़ों को जोड़े, लेकिन एक है कि टुकड़ों को जोड़ जोड़ करके बनाया, कई घड़े और कई बड़ी बड़ी जैसे कढ़ाइयां होती हैं, वो एक ही से थोड़ा बन जाती हैं, एक वाली भी होती है पिघला करके, और वो पट्टियां वाली भी होती है, हैं? इसका एक पट्टा ये लगाया, फिर इसमें कील वील लगा करके वो किया, फिर किया ऐसे जोड़ जोड़ करके भी होती है। तो ऐसे कोई घड़ा भी होता होगा उस समय बनता होगा, जो होता होगा। और कई बार घड़ा नीचे से छेद हो जाता है ना, ये जो चरी है घड़ा है, रखते रखते घिसते घिसते टूट खराब हो गया, पतला हो गया, तो क्या करते हैं, एक भाग काट करके पूरा उतना भाग जो कमजोर हो गया है उसके आसपास का भी एक गोल घेरा काट करके ऐसा ही एक पतरा लेकर के उस पर रख देते हैं, कीलें ठोक देते हैं और घड़े की तरह काम करता है, पानी नहीं निकलेगा उसमें से, पूरा बिल्कुल बंद होता है। किसी को प्रत्यक्ष देखना हो तो अजमेर में मेरी चरी को देख लेना, अजमेर में जो मेरे पास चरी रखते है ना, जिसमें मैं सर्दियों में पानी रखता हूँ, वो है उसने आपने धोया होगा उसको कभी, उसमें नीचे लगा हुआ है ना, गांव में भी होता है, गगरा होता है वो जोड़ वाला भी बनता है, हाँ बीच वाला अलग होता है, नीचे वाला अलग होता है, वो ऐसे जोड़ करके भी बनाते हैं, सीधा ही बनाओ दे। और ये जो घड़ा आता है ये भी पतरा यूं मोड़ के एक जगह जोड़ होता है उसका, और कई टुकड़ों से भी बनते हैं, तो ऐसा मिट्टी का भी बन सकता है। मैं पीतल का उठा के इसलिए लाया क्योंकि वर्तमान में मिट्टी का मिल नहीं रहा है, तो समझाने के लिए लेके आया हूँ, यहाँ नहीं लेके आया हूँ मैं, भाष्य में उठा के नहीं लाया हूँ पीतल वाले को, यहाँ तो मिट्टी का ही कह रहा हूँ मैं, और उसके लिए मैंने इनको उत्तर दिया कि ऐसा होता होगा, होता है ये नहीं कहा था, यहाँ तो मिट्टी का ही रखा है मैंने, पढ़ाने के लिए तो मैं उदाहरण के लिए तो वो ला ही सकता हूँ कि भाई देखो जैसे वो जोड़ वाला होता है ऐसे ये भी हो सकता होगा, ठीक है दोष मुक्त हो। देखिए आगे, ये तो घट उत्पत्ति थे, न चैतत निहनुवान क्वचित अभ्यनुज्याम लब्धुम अर्हती थी, न च एतत् निन्नुवानः इस बात को छुपाता हुआ, नजरअंदाज करता, उपेक्षा करता हुआ कोई व्यक्ति, एतत् निन्नुवानः इसको छुपाता हुआ व्यक्ति, न किंचित न क्वचित अभ्यनुज्ञाम लब्धुम अर्हति, किसी भी अभ्यनुज्ञा को, अभ्यनुज्ञा का मतलब है वास्तविक बात को या दृष्टांत को प्राप्त नहीं कर सकता, वो कोई किसी तथ्य पर नहीं पहुंच सकता, अगर इस तथ्य को जो नकार रहा है वो किसी सत्य तक पहुंच नहीं सकता है, तदेतत् तत्त्वम् ये तत्व है, अर्थात व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है, अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति नहीं होती, परमात्मा ब्रह्म अव्यक्त है, भिन्न अर्थ में बोल रहा हूं अव्यक्त, उससे ये व्यक्त संसार नहीं बन सकता, ये व्यक्त संसार व्यक्त भूतों से ही बना है, पृथ्वी आदि से, ऐसा नहीं कह रहा हूं, अव्यक्त परमात्मा से ये व्यक्त नहीं बन सकता, यहां व्यक्त का मतलब रूपादि गुण से युक्त जो है, रूपादि गुण युक्त पृथ्वी आदि से ये सारे बने हैं, और पृथ्वी आदि नित्य, हाँ अब बोलो, ये प्रकृति वाला विषय यहाँ का नहीं है, वो सांख्य का है, योग का है, भूतों की चर्चा है, भूत व्यक्त है, व्यक्त द्रव्य जो हमें इंद्रिय ग्राह्य हैं, ये किससे बने हैं, ये अव्यक्त से नहीं बने हैं, ये व्यक्त अतीन्द्रिय भूतों से बने हैं। वो किससे बने हैं पीछे, वो आगे की बात है, वो यहां का विषय नहीं है। लेकिन जो पृथ्वी आदि हैं, व्यक्त हैं, इंद्रिय ग्राह्य हैं, ये व्यक्त अतीन्द्रिय भूतों से बने, ये इनका कथन है। इसमें कोई प्रश्न है? हाँ, तो वो व्यक्त कौन है, तो उसको उन्होंने बहुत भूताना भूतों को बोला है, व्यक्त को खोला है भाष्यकार ने, पृथ्वी आदि व्यक्त में पृथ्वी आदि को गिनाया है इन्होंने। व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, और बिल्कुल ठीक है, ये जो शरीर आदि व्यक्त हैं, ये व्यक्तों से ही बने हैं, ये अव्यक्त से नहीं बने। प्रवाह से यहां पर नहीं माना जा रहा है, वो तो नित्य है बस, यहां जिस स्तर पर बात कर रहे हैं वो नित्य है, जिसकी उत्पत्ति विनाश हमने नहीं देखा है, नहीं जानते हैं, वो नित्य है, आगे पीछे की बात नहीं, वर्तमान में क्या। वो चर्चा नहीं करना चाहते, उनका मुख्य उद्देश्य तर्क को समझाना है, तत्व को समझाना मुख्य नहीं है, प्रमाण को समझाना मुख्य है, तत्व को नहीं। तत्व को इतनी सूक्ष्मता को लेकर के और प्रमाणों को समझाने लगेंगे तो प्रमाण ही नहीं समझ में आएंगे, तो वो चर्चाएं आगे की हैं। तो तत्व है इस स्तर पे, ये तत्व है, संक्षेप से आता है, संक्षेप से आता है, संक्षेप से आता है, और वो अपने प्रमाणों की संख्या को कम अधिक करते हैं, भी हम इतनों से काम चलाएंगे हमारी बात को कहने के लिए। लेकिन ये तो प्रमाण ही मुख्य विषय है इसका, इसका यानी उनकी अपेक्षा इसमें प्रमाण की अधिक चर्चा है। आगे, अतः परम प्रावादुकानां दृष्टयः प्रदर्शन्ते। भिन्न भिन्न मत मानने वालों के कुछ कुछ बातें अब कही जा रही हैं। प्रवाद उकय प्रत्यय करके तच्छिलादि अर्थ में प्रावादुक, ऐसे जिनका स्वभाव है अलग अलग, वो अपनी मानता है, कुछ कुछ मान्यताएं हैं। तो पहला अभी शुरू हो रहा है, चौथा सूत्र, अभावात भावोत्पत्ति ही, अभाव से भाव की उत्पत्ति है, ये एक प्रवाद है, कुछ लोगों की मान्यता है, सांख्य को मत लाओ बीच में। अभावात भावोत्पत्ति ही कैसे, न अनुपमृत्य प्रादुर्भावात, न अनुपमृत्य प्रादुर्भावात, न भी है और अनुपमृत्य भी है, दोनों को हटा दो तो उपमृत्य प्रादुर्भावात, बीज के नष्ट होने पर अंकुर के उत्पन्न होने से, बीज के का यदि बीज यदि अनुपमृत हो, यानी बीज अगर नष्ट न हो तो न प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। बीज अगर नष्ट नहीं होगा तो पौधा बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना, बीज के नष्ट होने पर ही पौधा बनता है। नष्ट होना मतलब अभाव, अभाव शहीदी दिवस में भी कहा होगा ना कि जो बीज रूप में भूमि में डलना पड़ता है हमारे को, नष्ट होना पड़ता है तब पौधे उगते हैं। ठीक है, तो नाश हो गया बीज का तो ये अपना तर्क रख रहा है, आदर्शन हुआ है, तो न अनुपमृत्य प्रादुर्भावात, कोई पौधा ऐसा नहीं बता सकते जिसमें बीज हो, बोया हो और फिर पौधा हो गया और आप कहो देखो ये रहा बीज। सोमदेव जी, आप कह रहे हो बीज के नहीं चल सके, बीज के नष्ट हुए बिना पौधा हो जाता है। आप कोई भी अंकुर लेकर के आओ, इतने पौधे बो रखे, निकाल के बताओ कि पौधा अंकुरित हो गया और देखो ये बीज इसका रखा हुआ है। बीज है या नहीं है इसका उत्तर दो, बीज नष्ट हुआ या नहीं, आपकी प्रतिज्ञा थी बीज है, बीज है क्या, बीज है क्या? है चना रहता है उसमें, चना तो नहीं रहता, उसका खोल खोल रहता है खोल खोल रहता है, खोल तो रह सकता है। खरबूजे का बीज, तरबूजे का बीज, ऊपर का जो वो कठोर खोल है ना, वो तो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा नहीं, वो बाद में, मैं जिस समय कह रहा हूं वो मिलता है, अंदर से समा अंदर से समाप्त तो जाएगा, बाहर से रहेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो बीज बीज ही नहीं है अब तो बीज के नष्ट होने पर अंकुर चूंकि उत्पन्न होता है, इससे सिद्ध होता है अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। नहीं, इन उदाहरणों में क्या उत्तर दोगे आप? आप एक प्याज का लेकर के आ गए और बहुत सारे उदाहरण है, और प्याज का भी आप क्या बोते हो, प्याज बोते हो बीज बोते हो? बीज बोते हो ना, वो अलग बात है, प्याज का भी बीज होता है ना, वो बीज को डाला, अब प्याज हो गया, वो बीज है क्या वहां पर? अब वो आप अलग कह रहे हो कि प्याज हो गया, बन गया, और प्याज में से फिर वो अंकुर निकल करके यानी अंकुरण आ जाता है, वो गल जाता है, वो गल जाएगा, दूसरा आएगा, और मान लो बढ़ करके पूरा बड़ा बन गया बीज होने जितना पौधा, तो वो प्याज नहीं रहेगा वहां पर, तो बीज तो नष्ट होता ही है। इससे सिद्ध होता है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। भाष्य, असतः सत उत्पत्ति इति अयम पक्ष, असत से सत्य सत की उत्पत्ति होती है, इसका पक्ष है। क्यों? उपमृत्य प्रादुर्भावात, नष्ट करके उत्पन्न कर होने के कारण से, अंकुर बीज को नष्ट करके उत्पन्न होता है। बीज को किसने नष्ट किया? अंकुर ने नष्ट किया, अंकुर बीज को नष्ट करके उत्पन्न होता है, इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। इसी को खोल रहे हैं आगे, उपमृत्य बीजम अंकुरा उत्पत्त्यते, न अनुपमृत्य, अंकुरा उत्पत्त्यते, अंकुर उत्पन्न होता है कब? बीज को नष्ट करके, न अनुपमृत्य, बीज को नष्ट किए बिना कभी भी अंकुर उत्पन्न नहीं होता है। आगे, न चेत बीजोपमर्दो अंकुर कारणम, अनुपमर्दे भी बीजस्य अंकुरोत्पत्ति स्यात्, यदि बीज का नष्ट होना अंकुर का कारण न हो तो बिना बीज के नष्ट हुए भी अंकुर की उत्पत्ति हो जाए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। इसे पता लगता है अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, है? हाँ, पूर्व पक्षी का एक मत पक्ष रखा गया है, अब इसका खंडन करेंगे आगे। अत्र विधीयते, कहते हैं व्याघातात अप्रयोगः, ये जो आपने बात बोली है वो अप्रयोग है, वो प्रयोग नहीं है, कथन ठीक नहीं है आपका। क्यों? उसका व्याघात होता है इसलिए। उपमृद्य प्रादुर्भावात इति अयुक्तः प्रयोगः, अयुक्तः प्रयोगः अप्रयोगः, क्या आपने प्रयोग किया था? उपमृद्य प्रादुर्भावात, नष्ट करके उत्पन्न होने के कारण से ये जो आपने किया ये अप्रयोग है। क्यों? व्याघातात, इसका व्याघात होता है, परस्पर व्याघात है, कथनों का परस्पर विरोध है। कैसे? यद उपमृतनाति, यहां उपमर्दन नष्ट करने वाला कौन है? अंकुर, अंकुर। यद उपमृतनाति, जो नष्ट करता है, न तद उपमृद्य प्रादुर्भवितुमर्हति, वो उसको नष्ट करके उत्पन्न नहीं हो सकता, जो नष्ट ही कर रहा है बीज को, वो बीज को नष्ट करके उत्पन्न हो रहा है ऐसा तो न कह सकते हैं, जो बीज को नष्ट कर रहा है वो तो है अभी भी। तो न तद उपमृत्य प्रादुर्भवितुमर्हति, क्यों? हेतु दिया विद्यमानत्वात्, वो तो विद्यमान है ही। उपमृत्य प्रादुर्भवति, जो प्रादुर्भाव भूत हो रहा है वो दूसरे को नष्ट करके हो रहा है, तो जो दूसरे को नष्ट कर रहा है वो विद्यमान होते हुए नष्ट करेगा या अविद्यमान होते हुए दूसरे को नष्ट कर देगा? कोई भी चीज किसी को नष्ट करती है तो विद्यमान होते हुए ही तो नष्ट करेगी, तो अंकुर विद्यमान होते हुए बीज को नष्ट कर रहा है, और जो विद्यमान है पहले से उसका क्या उत्पन्न होना? व्याघात हो गया ना, वचन में व्याघात हो गया। दूसरे ढंग से देखिए, यच्च प्रादुर्भवति, और आपके मत में जो उत्पन्न हो रहा है यानी अंकुर, न तेना अप्रादुर्भूतेन अविद्यमानेन उपमर्दायति। और जो जिस जो उत्पत्त जो प्रादुर्भाव हो रहा है वो जो अभी हुआ नहीं है, जो अप्रादुर्भूत है अविद्यमान है, जो अविद्यमान है वो उपमर्द कैसे करेगा, नष्ट कैसे करेगा? जो नष्ट कर रहा है वो विद्यमान है तो वो उत्पन्न नहीं होगा, और यदि वो उत्पन्न होगा यानी अविद्यमान है तो वो उपमर्द नहीं कर सकता। व्याघात अप्रयोग है, व्याघातात अप्रयोग है, ये कोई कथन ठीक नहीं है। और आगे इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है, उत्तर दे रहा है, न अतीत अनागतयो कारक शब्द प्रयोग। बोले न, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? अतीत और अनागत में भी कारक शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। आप कह रहे हो जो अविद्यमान है उसमें वो कैसे नष्ट करने वाला है? नहीं, जो अविद्यमान होता है वो भी नष्ट करने वाला है, उसमें भी कारक का प्रयोग होता है। नष्ट करने वाला मतलब कर्ता कारक। जो अविद्यमान है वो कारक कर्ता कारक कैसे हो गया? हो गया नाश करने की क्रिया का कर्ता कैसे हो गया? यही तो आपत्ति की थी। उन्होंने कहा कि नहीं, जो अविद्यमान होता है उसमें भी कारक का प्रयोग देखा जाता है। और अविद्यमान कब होता है? या तो अतीत में हो या अनागत में हो। वर्तमान में है तो विद्यमान है, तो जो अतीत अनागत है वहां भी कारकों का प्रयोग देखा जाता है। जैसे उदाहरण दिया, अतीते च अनागते च अविद्यमाने कारक शब्दः प्रयुज्यन्ते। अतीत में और अनागत में, इसका मतलब अविद्यमान में कारक शब्दों का प्रयोग होता है। पहला उदाहरण, पुत्रो जनिष्यते, पुत्र उत्पन्न होगा। अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, पुत्र में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। कर्ता कारक है तो बिना अविद्यमान होते हुए भी कर्ता है ना, वो अविद्यमान होते हुए भी कर्तृत्व है ना उसमें। पुत्रो जनिष्यते, पुत्र में कारक कौन सा है? कारक कौन सा है? कर्ता कारक है। अभी कर्ता है नहीं ना, अविद्यमान है, लेकिन फिर भी उसमें कर्ता कारक का प्रयोग किया गया। अविद्यमान होते हुए भी कारक हो सकता है, यही तो बोल रहा है पूर्व पक्षी। दूसरा उदाहरण देखो, जनिष्यमानम पुत्रम अभिनंदति। उत्पन्न होते हुए, भविष्य में जो उत्पन्न होगा, अभी नहीं हो रहा है, भविष्य में जो उत्पन्न हो रहा होगा उस पुत्र को अभिनंदित करता है, प्रसन्न होता है उसको देख करके। तो पुत्रम ये कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक है। अविद्यमान में भी, अभी पुत्र विद्यमान नहीं है लेकिन उसमें पुत्र में कर्म कारक का प्रयोग किया जा रहा है। आगे, पुत्रस्य जनिष्यमानस्य नाम करोति, जो भविष्य में उत्पन्न होगा, हो रहा होगा, उसका नाम अभी से रख देता है। तो ये संबंध कारक नहीं है संबंध, लेकिन फिर भी इस संबंध को मोटे थोड़े गौण रूप से इस संबंध भी प्रयोग कर दिखा दिया। ये तो हुआ भविष्य का, भूतकाल का। अभूत कुंभः, कुंभ हुआ, पहले हुआ था, तो कुंभः कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, अविद्यमान है, फिर भी कर्ता कारक का प्रयोग है। भिन्नम कुंभम अनुशोचति, टूटे हुए घड़े को लेकर के दुखी है, मेरा घड़ा टूट गया, दुखी होता है। बच्चे को तो दुख होता ही है, मेरा घड़ा टूट गया। तो ये कुंभ कर्म कारक का प्रयोग है अविद्यमान में। भिन्नस्य कुंभस्य कपालानी, ये टूटे हुए कुंभ के कपाल हैं, ये कुंभस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है जो कि अविद्यमान है, प्रयोग होता है। तो अज्ञ, और बोल रहे हैं, अज्ञातः पुत्रः पितरं तापयन्ति। अज्ञातः, जो पुत्र अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं वो पिता को बहुत दुख देते हैं, नहीं देते हैं? जो पुत्र अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं वो पिता को बहुत दुख देते हैं। जिन जिन माता पिता के संतान नहीं होती, बहुत साल बीत गए, जो हुए नहीं है वो दुख, वही तो दुख दे रहे हैं ना अभी कौन से बेटे वो दुख दे रहे हैं? वर्तमान तो है नहीं, वो अविद्यमान होते हुए भी वो दुख दे रहे हैं ना माता पिता को। बोले उत्पन्न होने तो तब खूब पिटाई करूंगा, बहुत दिनों कष्ट दिया इसने मेरे को इतने साल तक तड़पाया, अब आया है ये भविष्य में होने वाला पूरा बदला निकालेगा उससे, कष्ट देने वाला तो वही था ना, भविष्य वाला, तो इसमें भी कारक हो गया। अज्ञाता पुत्र कर्ता, कर्ता कारक का प्रयोग है। तो कह रहे हैं बहुलम भागता प्रयोग अदृश्यन्ते, ये बहुत भक्त प्रयोग देखे जाते हैं, तो मेरे वाक्य में ही क्यों आपत्ति दिखा रहे हो आप, ये विद्यमान नहीं है तो कैसे कर्ता बन गया, कैसे नष्ट करने वाला हो गया, होता है। तो सिद्धांत ही पूछ रहा है कहा पुनर्यम भक्ति है, ये भक्ति क्या है, भक्त प्रयोग किसे कहते हैं, गौण प्रयोग या लाक्षणिक प्रयोग, लक्षणा से क्या प्रयोग होता है, तो आनंतर्यम भक्ति ही, भक्ति का मतलब है आनंतर्य, निकटता होने से कुछ कथन कर दिया जाता है। खोल रहे हैं आगे, आनंतर्य सामर्थ्यात उपमृत्य प्रादुर्भावार्थ, आनंतर्य के सामर्थ्य से ये कथन हो गया उपमृत्य प्रादुर्भाव, नष्ट करके प्रादुर्भाव का अर्थ वहां पर जोड़ लेते हैं, निकट भविष्य में होने वाला है आनंतर्य है। प्रादुर्भविष्यन अंकुरः उपमृत्नाति इति भाक्तम कर्तृत्वमिति, प्रादुर्भविष्यन उत्पन्न होता हुआ अंकुर जो भविष्य में होने वाला है, अभी नहीं है, वो उपमृत्नाति नष्ट कर रहा है, तो अविद्यमान होते हुए भी नष्ट कर नहीं सकता, ये जो कथन था वो गलत है, भक्त प्रयोग है। उत्पन्न होगा भविष्य में, जो भविष्य में उत्पन्न होगा वो अभी किसको नष्ट कर रहा है। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, न आपका कथन ठीक नहीं है, विनष्टेभ्यो अनिष्पत्ते है, जो नष्ट हो चुके हैं अर्थात जो नष्ट हो गए हैं, है ही नहीं, यानी अभाव है जिनका, उनसे अनिष्पत्ति है, उत्पत्ति के ना होने से, यानी अभाव से भाव की उत्पत्ति कभी भी नहीं होती है, जो नष्ट हो चुके हैं उनसे कभी भी उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों नहीं हो सकती, जो नष्ट हुए हैं तो अदर्शन हुआ है, उनका उत्पत्ति तो हो सकती है। अगर नष्ट का मतलब अदर्शन मानेंगे तो विनष्टे भी अनिष्पत्ति, नष्ट ही तो हुए, अदर्शन ही तो हुआ है, उससे तो उत्पत्ति हो सकती है, हैं? हाँ नष्ट, हाँ तो नष्ट का मतलब केवल आदर्शन ही नहीं होता, नष्ट का मतलब नष्ट भी होता है। आगे न विनष्टाद बीजाद अंकुरः उत्पद्यते, जो बीज नष्ट हो गया है उससे कभी भी अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती है। इति तस्मात् न अभावात् भावोत्पत्ति रीति, इसलिए वहां भी जो अंकुर से बीज से अंकुर की उत्पत्ति हुई है वो अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हुई है, नष्ट हो चुके बीज से कभी भी अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए वहां भी अभाव से भाव की उत्पत्ति तो नहीं है। और इसी विषय में कह रहे हैं क्रम निर्देशात अप्रतिषेध, इसमें क्रम का निर्देश होने से अप्रतिषेध है, बीज रूप हेतु का अप्रतिषेध, हम बीज का निषेध नहीं कर रहे। भाष्य उपमर्द प्रादुर्भावयोः पौर्वापर्य नियमः क्रमः, क्रम शब्द की व्याख्या की, क्रमः अल्प विराम लेना, क्रम किसे कहते हैं, उपमर्द और प्रादुर्भाव इन दोनों का जो पौर्वापर्य का नियम है उसे ही क्रम कहते हैं। उपमर्द ये पूर्व में होता है और प्रादुर्भाव ये बाद में होता है, पर होता है, ये नियम है, इसको क्रम कहते हैं। स खलु अभावात भावोत्पत्तेर हेतु निर्दिश्यते, और वही क्रम आपके द्वारा अभाव से भाव की उत्पत्ति का हेतु कहा जा रहा है, आप जिस ढंग से बोल रहे हो वो आप ऐसे कह रहे हो। सचना प्रतिषिध्यते इति, तो ये जो क्रम है इसका हम निषेध नहीं कर रहे हैं, क्रम तो होता है, बीज नष्ट होता है और अंकुर उत्पन्न होता है, ये क्रम तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो रही है। आगे व्याहत व्यूहानाम अवयवानाम पूर्व व्यूह निवृत्तौ व्यूहांतरात द्रव्य निष्पत्तिर न अभावात्, व्याहत व्यूहानाम अवयवानाम, ऐसे अवयव जिनका व्यूहन व्याहत हो गया है, भंग हो गया है, परिवर्तित हो गया है, बीज में अवयवों का व्यूहन एक विशेष प्रकार का था, वो व्याहत हो गया है, उनके पूर्व व्यूह निवृत्त हो, पहले वाला व्यूह समाप्त हो गया है, तो व्यूहांतरात भिन्न प्रकार के व्यूह से द्रव्य निष्पत्ति होती है, न अभावात अभाव से नहीं होती है, अवयवों का व्यूहन बदला है, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हुई है। इसी को खोल रहे हैं, बीजावयव कुतश्चित निमित्तात् प्रादुर्भूत क्रियाः पूर्व व्यूहम जहति, व्यूहांतरम च आपत्यन्ते, अल्प विराम, व्यूहांतरात अंकुर उत्पत्यते। तो बीजावयव, बीज के जो अवयव हैं, वे कुतश्चित निमित्तात, किसी निमित्त के द्वारा, प्रादुर्भूत क्रिया, प्रादुर्भूत क्रिया वाले होकर के उनमें क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो पूर्व व्यूह हम जाती पहले वाले व्यूह को समाप्त कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और व्यूहांतरम च आपत्यन्ते, व्यूहांतर को प्राप्त हो जाते हैं कौन, वही अवयव, वही घटक पूर्व व्यूह को छोड़ के दूसरे व्यूह में आते हैं, तो अवयव तो वो के वही है। व्यूहांतराद अंकुर उत्पत्यते, और व्यूहांतर के कारण से अंकुर उत्पन्न हुआ है। दृश्यन्ते खलु अवयवाः तत्संयोगाश्च अंकुरोत्पत्ति हेतवः, अंकुर की उत्पत्ति के हेतु ये दिखाई देते हैं, अवयव भी दिखाई देते हैं और अवयवों का संयोग समूह भी दिखाई देता है, अवयव और अवयवों का संयोग दोनों अंकुर की उत्पत्ति के कारण है। न च अनिवृत्ते पूर्व व्यूहे बीजावयवानां शक्यं व्यूहांतरेण भवितुम्, अल्प विराम, अनिवृत्ते पूर्व व्यूहे, पहले वाले व्यूह के न हटने पर बीजावयवानां, बीजे के अवयवों का व्यूहांतर, न शक्यं व्यूहांतरेण भवितुम्, दूसरा व्यूहन हो नहीं सकता, बीज के अवयव पूर्व व्यूह को छोड़ करके नया व्यूह नहीं बना सकते। तो न च अनिवृत्ते पूर्व व्यूहे बीजावयवानां शक्यं व्यूहांतरेण भवितुम् इति, इसलिए उपमर्द प्रादुर्भावयोः पौर्वापर्य नियमः क्रमः, इस प्रकार उपमर्द और प्रादुर्भाव का जो पूर्वापर का नियम है, ये पहले और ये बाद में, इसे क्रम कहते हैं। तस्मात न अभावात भावोत्पत्ति ही, इसे सिद्ध है अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। न च अन्य बीजावयवेभ्यो अंकुरोत्पत्ति कारणम इति उपपद्यते बीजोपाधान नियमः, बीजावयवेभ्यो अन्यत, बीज के अवयवों से भिन्न अंकुर उत्पत्ति का कारण, अंकुर की उत्पत्ति का कारण बीज के अतिरिक्त और कोई नहीं है मूल उपादान। ऐसे तो जल आदि प्रकाश आदि होता है, भूमि होती है, लेकिन मूल कारण वो है। इति उपपद्यते बीजोपादान नियम, बीज के उपादान का नियम यानी बीज के ग्रहण का नियम ये संपन्न होता है कि बीज होगा तभी उत्पत्ति होगी, बीज होगा तभी उत्पत्ति होगी, ये उन पे जो बीज से उत्पन्न होते हैं उन्हीं पे लागू होगा, दूसरी जगह नहीं। बीज के उपादान का नियम है कि बीज का ग्रहण होगा तभी पौधे की उत्पत्ति होगी, इससे पता लगता है भाव से भाव की उत्पत्ति होती है, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। तो इति पंचमी सूत्र ही शून्यता उपादान निराकरण प्रकरणम, शून्य रूप उपादान के कारण का निराकरण निषेध कर दिया गया। ठीक है, अब पीछे पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछे, बोलो है? हाँ, क्रम का निर्देश कथन होने से, उपदेश होने से, देखा जाने से, संकेत होने से, अब प्रतिषेध है बीज के हेतु का, अब प्रतिषेध है बीज का हेतु तो फिर भी माना जाएगा क्योंकि क्रम पता है हमें। ये ठीक है, सिद्धांति भी मान रहा है कि बीज समाप्त हो जाता है और पौधा अंकुर आ जाता है, बीज समाप्त होना ये स्वीकार कर रहा है, लेकिन बीज के समाप्त होने से अभाव से भाव की उत्पत्ति ये स्वीकार नहीं कर रहा है, उसमें क्रम का निर्देश है। क्रम के निर्देश से आप कह देते हो कि वो नष्ट हुआ और ये उत्पन्न हुआ, ठीक है, पौर्वापर्य के कारण से क्रम माना और इसलिए वो अभाव से भाव की उत्पत्ति का आप कथन कर रहे हो, वास्तव में क्या है वो तो अवयव पूर्व व्यूह बदल के नया व्यूह आ रहा है, कथन कथन। हाँ जी, पहले प्रादुर्भाव होगा फिर उपमर्द होगा, पहले उपमर्द होगा तब प्रादुर्भाव होगा, पहले बीज में पानी गया, हमने भूमि में डाला, बताइए उदाहरण क्या है, व्यक्ति पहले होता है, एक ही चीज के लिए थोड़ा ना कथन किया जा रहा है, दो भिन्न भिन्न चीजें। आप कह रहे हो कि वह ठीक है आपकी कि पहले उत्पन्न होते हैं फिर नष्ट होते हैं, आप एक ही चीज ले रहे हैं ना, जैसे मनुष्य है उत्पन्न होता है फिर नष्ट होता है, घड़ा उत्पन्न होता है नष्ट होता है, तो पहले उत्पन्न होता है फिर नष्ट होता है, जबकि यहां उल्टा बता दिया कि पहला पहले नष्ट होता है फिर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये जो शरीर उत्पन्न हुआ इससे पहले पहले वाला शरीर नष्ट हो गया था, ये एक चीज के लिए कह रहे हो आप उदाहरण, या दो चीजों का है, बीज था कारण कार्य भाव, यहां तो कारण कार्य भाव नहीं है ना, शरीर उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ, केवल एक ही द्रव्य की आप स्थिति बता रहे हैं, उत्पत्ति और नाश, कारण कार्य भाव तो है नहीं। यहां तो कारण कार्य भाव जहां हो उन उदाहरणों को आप लीजिए, कारण कार्य भाव है ना, अभाव से भाव की उत्पत्ति, अभाव से भाव की उत्पत्ति, जहां कारण कार्य संबंध है ऐसा कोई उदाहरण बताइए जहां पहले उत्पत्ति होती और बाद में नाश होता हो, कारण कार्य में देखना है। नहीं स्पष्ट हुआ, दूध और दही है, दूध और दही ले लो, तो पहले क्या दही बनता है फिर दूध नष्ट होता है, या दूध नष्ट होता है फिर दही बनता है, उसमें तो एक ही साथ ही लगेगा, कोई अंतर नहीं है, लेकिन पहले दूध में परिवर्तन होगा तब दही बनेगा। कारण कार्य भाव की दृष्टि से पहले वाला समाप्त होगा और फिर, जैसे कि आप ठोस से द्रव बना रहे हैं किसी चीज को, घी को पिघलाया, ठोस है घी, तो घी ठोस पहले समाप्त होगा या द्रव पहले उत्पन्न होगा? एक ही वस्तु का ठोस और द्रव दो रूप हैं, तो क्या चीज पहले होगी? द्रव बनेगा तभी तो ठोस समाप्त होगा, या ठोस समाप्त होगा उसका जो धर्म तब वो द्रव उत्पन्न होगा? तो पहले वाला जो है ठोस वो पहले समाप्त होगा, उसमें परिवर्तन होगा तभी तो द्रव बनेगा, वो दूध और दही का ले लीजिए। इसी तरह से बीज में पहले परिवर्तन प्रारंभ होगा तभी तो वो अंकुर निकला है, उसमें से अंदर कुछ परिवर्तन शुरू हो गया ना, परिवर्तन हुआ, व्यूहन में परिवर्तन हुआ तो नया व्यूहन अंकुर निकल करके आया, तो पहले उपमर्द होगा और बाद में उत्पत्ति होगी, ये कारण कार्य में तो ये अपवाद बताओगे कोई है? अच्छा पिछले पाठ में से कोई, हाँ 464 है, दोष आत्मा के गुण है। ठीक है, या नया दर्शन में आया कहीं? ठीक है, वो वहां ज्ञान को भी, जानने वाला तो आत्मा माना गया, लेकिन ज्ञान का आधार, स्मृति का, संस्कारों का आधार सब चित्त को माना गया है। ठीक है, उसी तरह से ये दोष राग और द्वेष क्या है, एक व्यक्त रूप है, एक अव्यक्त रूप है, एक संस्कार रूप में है, वो संस्कार रूप में वो चित्त में रहते हैं, वहीं वो प्रकट होते हैं और आत्मा उससे प्रभावित होता है, उसके कारण सुख दुख होते हैं, प्रयत्न करता है राग द्वेष के अनुरूप, तो सीधे सीधे उसके अंदर उनकी दृष्टि से नहीं मानेंगे, इनकी दृष्टि से तो जहां जहां जाता है वहीं दोष होंगे, राग और द्वेष वहीं होंगे, क्योंकि मोह भी है ये भी ज्ञान ही है, यानी मिथ्या ज्ञान है, तो वो जहां होगा वहीं पर राग और द्वेष होंगे। अगर किसी के प्रति हमारा कोई ज्ञान ही नहीं है तो राग और द्वेष क्या होगा हमारा उसके प्रति, चाहे उल्टा ज्ञान हो और उसके कारण हम राग द्वेष कर रहे हो, तो ये तो आत्मा के ही धर्म मानेंगे, जैसे संस्कारों को भी आत्मा का धर्म माना, उसी से ही तो स्मृति आ रही है, स्मृति या स्वप्न जो भी आ रहा है आत्मा के ही में ही तो संस्कार माने हैं इन्होंने, ज्ञान गुण आत्मा में माना, संस्कार आत्मा में पड़ते हैं, और ये भी दोष जो है वो आत्मा नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा नित्य है, नित्य है, उसकी नित्यता समाप्त नहीं होती, नित्य तो फिर भी मानता हूं। विरोध कहां है? हाँ, इनका कथन ऐसा ही है क्योंकि आत्मा ही उसी से प्रभावित होता है। विज्ञाता कौन है, जानने वाला कौन है, और राग और द्वेष कौन करता है, राग द्वेष की अनुभूति कौन करता है, हैं? आत्मा करते हैं ना, तो ठीक ही तो कह रहे हैं ये। और उनकी दृष्टि से वो जो संस्कार रहते हैं राग और द्वेष के, वो कहां रहते हैं? चित्त में रहते हैं। अनुभूति जो करता है वो आत्मा ही करेगा, ये संगति है। या अनुभूति करने वाले की दृष्टि से मुख्य कथन मान के, क्योंकि जड़ में वो हो नहीं सकता, करण में वो हो नहीं सकता, ये इनका कहना है, वो ठीक है। अनुभूति की दृष्टि से आत्मा ही करेगा, और रहने की दृष्टि से, संस्कार आदि की दृष्टि से चित्त के अंदर माना जाएगा। सूत्र तो तीसरी पंक्ति क्या इसमें गलती लग रही है आपको? तन निवृत्त हो मतलब आप तत्व ज्ञान की निवृत्ति मान रहे हैं, तो हाँ तो ठीक है, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होने पर और राग द्वेष के प्रबंध का उच्छेद होता है। पहले पंक्ति में अगर ये मिथ्या ज्ञान से निवृत्ति भी मिथ्या ज्ञान निवृत्ति एक शब्द है, तो तन निवृत्त कहने पर मिथ्या ज्ञान निवृत्ति नहीं, ठीक है। आप जो कह रहे हो, आपका कहना है कि तन निवृत्त तत् से मतलब मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति लेंगे, तो मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति के निवृत्त होने पर ये अर्थ बनेगा ना। आप जिस तरह से कह रहे हो, तत् का मतलब मिथ्या ज्ञान निवृत्ति, ऐसा नहीं ले सकते यहाँ पर हम, वो संगति नहीं है। चलो आप ऐसा मान लो, ऐसा मान लो मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति के निवृत्त होने पर राग और द्वेष भी निवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। अभी हमारे में मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति है, ठीक है, अर्थात मिथ्या ज्ञान की विद्यमानता है, और मिथ्या ज्ञान की जब तक विद्यमानता है तब तक राग और द्वेष नहीं हो सकते। या एक वस्तु है वहां दूसरी वस्तु कैसे आ सकती है, ठीक है। जब तक हमारे में मिथ्या ज्ञान है तब तक राग द्वेष हमारे में नहीं आ सकते। पंक्ति कह रही है ना, तो मैं आपके मत को ही तो बता रहा हूं, ये आएगा आपको ये मानना है तो मान लो। मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होने पर तन निवृत्ति तत् का मतलब जो समस्त पद है वहां पर मिथ्या ज्ञान निवृत्ति उसका ग्रहण करेंगे तो ठीक है, आप स्वतंत्र है। और कौन बोले वेद प्रकाश सिंह? मैंने ऐसा कहा, कहा कि आप ऐसा नहीं मानते, मैंने ऐसा नहीं कहा। कहा यदि पंक्ति के अनुसार आप ऐसा मानना चाहते हो तो मान सकते हो, परमात्मा ने कर्म की ज्ञान की स्वतंत्रता दे रखी है। कर्म की स्वतंत्रता अधिक है, ज्ञान की स्वतंत्रता अधिक है? ज्ञान की स्वतंत्रता अधिक है, इन्हें यही कहते थे, कर्म की स्वतंत्रता दे रखी है परमात्मा ने, ज्ञान की स्वतंत्रता भी तो दे रखी है, ज्ञान की कहां बात देता है। तो परमात्मा ने जो अधिकार आपको दे रखा है उसका पूरा सम्मान करते हुए मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता आपके, तो आपकी जिज्ञासा का कभी मना नहीं किया, पूरी उसकी भी मान कर रहा हूं, आपने जिज्ञासा रखी, मैंने ऐसा कहां कहा कि आपने क्यों प्रश्न पूछे। आप मेरी स्वतंत्रता का भी मान रख लो, मैं ऐसा भी उत्तर दे सकता हूं, मेरी भी स्वतंत्रता है। ठीक है, हाँ वे तो क्या जी तीसरे सूत्र के भाष्य की राग पक्ष में पांच चीजें, हाँ उसमें काम और तृष्णा, भाई वैसे तो एक ही बात को बताते हुए कह रहे हैं, तो जिन चीजों के प्रति हम आकर्षित होते हैं वो कमनीय होते हैं, उसको चाहना है, कामना इच्छा हो गई हमारी, कोई भी सभी तरह की इच्छा आ गई, जो भी इच्छा है वो राग पक्ष में जाएगी। मोह युक्त तो मान के चलना है, ऐसा नहीं कि कोई भी इच्छा, मुक्ति वाली इच्छा भी, वो तो भेद करना ही पड़ेगा। अगर आप यूं ही करने लगे, नहीं यहां तो देखो लिखा हुआ है इच्छा मात्र को राग पक्ष में लेंगे तो इच्छा ही नहीं करनी है, वो फिर वो संप्रदाय बन जाएंगे जो चल रहे हैं बहुत से, कुछ भी इच्छा नहीं करनी है, मुक्ति की भी इच्छा नहीं करनी है, वो संभव ही नहीं है। उस तरह का अर्थ इन पंक्तियों से कभी नहीं ले सकते, असंभव होने से। अभिधा नहीं घटेगी तो लक्षणा तो करनी पड़ेगी हमारे को, पहला अर्थ अभिधा से करेंगे, वो संगत है तो वही लेना होगा अभिधा का ही, और अभिधा नहीं होती है तो लक्षणा तो करनी पड़ेगी, गौण प्रयोग मानना पड़ेगा, निकटवर्ती अर्थ लेना होगा तो उसका, चूंकि ये खुद कह रहे हैं यहां पर अंत साक्ष्य है कि मोह से राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं, इसलिए जिस कामना की यहां पर बात की जा रही है वो मोह से उत्पन्न होगा। तो ठीक है, एक होती है कामना और तृष्णा मतलब लालसा है उसकी, प्यास है उसकी, तीव्र कह लीजिए, तीव्र कह लीजिए, ठीक है। देखो कुछ लगभग एक जैसे अर्थ भी होते हैं, अब उनको हम बहुत भेद तो नहीं कर सकते, इन्होंने खोला नहीं है, पर कामना मतलब हर कामना यानी मिथ्या ज्ञान से युक्त कामना, और तृष्णा जो होती है वो थोड़ा तीव्र कह लीजिए उसको, हाँ लालसा कह लीजिए, हाँ स्वाभाविक जो बहुत, जैसे कि प्यास के समय पानी को पीने की इच्छा करती है, उसके प्रति बहुत वेग होता है हमारा, उस तरह का वेग जो हो वो भी संस्कार भी तो कामना तो वृत्ति रूप में ही आएगी ना, ये तो जो भी आएगा वृत्ति रूप में ही आएगा, ये तो ठीक है उसके संस्कार भी होंगे। हाँ और मान का मतलब जो थोड़ा मिथ्या अभिमान जैसा आप कह लीजिए, अभिमान, मान मतलब अभिमान, अभिमान का मतलब भी यूं लेंगे मिथ्या, जैसा नहीं है वैसा समझ लेना, उसी को मोह में डालेंगे, जो जैसा है वैसा समझना, उस रूप में जो मान है सम्मान है उसको मोह में नहीं डालना है। ठीक है, जो चीज जैसी है उसको वैसा मानना, उसको मोह में कैसे कह सकते हैं, वो तो तस्मिन तत् है, ये अतस्मिन तत् के रूप में जब मान या मिथ्या अभिमान होगा उसको यहां पर मान शब्द से लेना चाहिए। लेकिन यश, केवल यश को आप उस रूप में लेंगे तो यश की कामना होगी उसकी, यश की कामना है वो राग पक्ष में चली जाएगी, उसको भावना को देखेंगे तो राग है यश के अंदर, लेकिन यहां बस मान लेना, अपने को समझ लेना कि मैं ऐसा हूं, मोह के कारण से अज्ञानता के कारण से मान लेता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, ये बात। ठीक है, समय हो गया, प्रणाम।